Zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 października, minęła 6. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Po 23 latach znów mamy literackiego Nobla. Nagrodę otrzymała Olga Tokarczuk. Postarajmy się, by w niedzielę padł rekord udziału Polaków w wyborach, apeluje w wieczornym orędziu prezydent. 3 punkty do przodu. Polscy piłkarze pewnie pokonali Łotyszy w eliminacjach Euro. Literacki Nobel dla Olgi Tokarczuk. Nie dociera to do mnie jeszcze i trudno mi jakoś zestawić moje nazwisko z nagrodą, mówi laureatka nagrody za rok 2018. Polska pisarka przebywa w Bielefeld w Nadrenii Północnej Westfalii, gdzie miała wieczór autorski. Informacja o Noblu, jak mówi, zastała ją niespodziewanie. Byliśmy na autostradzie o 12.45. Ktoś do mnie zadzwonił i zobaczyłam szwedzki numer na ekranie telefonu. Nagle poczułam, jak rośnie mi ciśnienie i to było to. Musieliśmy się zatrzymać na małym parkingu. Dowiedziałam się o Nagrodzie Nobla pośrodku niczego. Gdzieś na autostradzie. Nawet nie wiem, gdzie to było, mówi Olga Tokarczuk. A wielka radość zapanowała w wydawnictwie literackim, które od lat publikuje jej książki. W siedzibie przy ulicy Długiej w Krakowie zapanowała euforia. Z nagrody dla polskiej pisarki w wydawnictwie cieszą się wszyscy. Od portiera do redaktora naczelnego. Zaraz po decyzji o przyznaniu Nobla pracownicy uczcili sukces lampką szampana. Zaraz potem musieli wrócić do pracy. Marcin Baniak z wydawnictwa literackiego zapewnia, że na kilka dni zapas magazynowy wszystkich tytułów Olgi Tokarczuk powinien wystarczyć. Cały czas dbaliśmy o to, aby te książki były obecne, dostępne, aby czytelnicy mogli sięgać a to po księgi Jakubowe, a to po dom dzienny, dom nocny. Współpracownicy pisarki przedstawiają ją jako tytana pracy. Olga Tokarczuk już pracuje nad kolejną książką, która ma ukazać się w przyszłym roku. Jest niezwykłą kobietą, skromną, konkretną. Naprawdę w takim bezpośrednim kontakcie nie wyczuwa się gwiazdorstwa. Mówi Jolanta Korkuć, redaktor naczelna wydawnictwa literackiego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Minister finansów zdecydował, że polska pisarka nie zapłaci podatku od nagrody, która wynosi 9 milionów szwedzkich koron. O udział w wyborach parlamentarnych apeluje prezydent. Postarajmy się, by w niedzielę padł rekord udziału Polaków w wyborach, wezwał w wieczornym orędziu Andrzej Duda. Pragnę zachęcić, by skorzystali państwo ze swojego najważniejszego prawa, prawa wyborczego. Postarajmy się, aby i tym razem padł rekord udziału Polaków w wyborach. Raz jeszcze udowodnijmy, jak bardzo cenimy sobie demokrację, jak bardzo zależy nam na dobrej przyszłości naszej ojczyzny. Kampania wyborcza jest na finiszu, dziś ostatni dzień przed ciszą wyborczą. Krytycznie o propozycjach Koalicji Obywatelskiej dotyczących reformy mediów publicznych wypowiedział się przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Krzysztof Czabański odniósł się do pomysłów w sprawie zniesienia abonamentu i ograniczenia reklam. Nie będzie abonamentu, będzie dotacja być może budżetowa, oni się tak precyzyjnie nie wypowiadają, a już w tej kadencji, która upływa, zaproponowali taką dotację na poziomie głodu dla mediów publicznych, 700 milionów złotych na wszystkie media rocznie. Politycy Koalicji Obywatelskiej zabiegali wczoraj o głosy w Chorzowie. Podczas konwencji lider PO Grzegorz Schetyna mówił, że niedzielne wybory to wybór cywilizacyjny, wybór, w którą stronę pójdzie Polska, czy pójdzie znowu twardo, konsekwentnie w stronę zachodniej Europy, czy PO odwróci się od niej, czy będzie dalej szukać tam wrogów i przeciwników. W niedzielę wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów na 4-letnią kadencję. Reprezentacja Polski wróciła na właściwe, zwycięskie tory. Biało-czerwoni w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy pokonali 3-0 Łotwę i pozostają liderem grupy G. Po słabych meczach wrześniowych, porażce ze Słowenią i remisie z Austrią nadeszła tak potrzebna wygrana, ale inny scenariusz z najsłabszą drużyną nie wchodził w rachubę, przyznaje Kamil Grosicki. 3 punkty to był nasz cel, wiadomo, że rywal najłatwiejszy z tej grupy. Takie mecze trzeba wygrywać i wykonać swoją robotę po prostu. Wygrana cieszy, budujące były pierwsze fragmenty meczu, ale potem też pojawiło się wiele niepokojących sytuacji pod bramką Wojciecha Szczęsnego, mówi Grzegorz Krychowiak. Jak często powtarzam, najważniejsze jest to, że zespół wygrał, bo był taki mecz pułapka, że jak zwyciężymy, to jest wszystko normalne, a jak nie daj Boże coś by się źle przydarzyło, to by była naprawdę ogromna katastrofa. Ważne są 3 punkty i pozycja lidera w grupie G. W niedzielę kolejny mecz z Macedonią Północną już w Warszawie. Ryga, Adam Malecki. Więcej o meczu biało-czerwonych w serwisach sportowych. Zapraszamy. To był serwis Trójki.

W japońskiej Hiroshimie polscy siatkarze grają z Australią w Pucharze Świata. W setach, proszę Państwa, prowadzimy 2-0, w trzecim secie 8-3 dla naszych. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 6:30 na zegarach. Skrót najważniejszych informacji, Anna Kowalik-Brancati. Nagrodzona za narracyjną wyobraźnię, która w połączeniu z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia. To o Oldze Tokarczuk, która dostała literackiego Nobla za 2018 rok. Ta nagroda ma wymiar międzynarodowy, podkreśla doktor habilitowany Żaneta Nalewaj-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Taka Nagroda Nobla, ona oczywiście ma wymiar literacki, ale też ma wymiar medialny. W związku z tym to się przekłada na rozgłos za granicą, przekłada się na liczbę wydań, na liczbę tłumaczeń i generalnie niesie sławę literatury polskiej w świat. Laureatem Literackiej Nagrody Nobla za ten rok został austriacki pisarz Peter Handke. Dziś ostatni dzień na uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem stałego zameldowania. Dokument wydaje Urząd Gminy, w której ujęci jesteśmy w spisie wyborców. Po zaświadczenie można iść do właściwego urzędu albo wysłać wniosek przez internet. Dziś o północy zaczyna się cisza wyborcza. Wybory parlamentarne w niedzielę między 7 a 21. Wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Super tajfun Hagibis z ogromną siłą zbliża się do Japonii. Porywy wiatru już przekraczają 300 km na godzinę. Rano w Tokio zawieszona została część połączeń kolejowych. Japońskie linie lotnicze Nippon Airways zapowiedziały, że jutro odwołana zostanie większość lotów z międzynarodowych lotnisk Haneda i Narita w Tokio. Ostrzeżenia przed opadami deszczu, silnym wiatrem i wysokimi falami wydał już rząd Shinzo Abe. Premier zaapelował do mieszkańców zagrożonych terenów o ewakuowanie się w bardziej bezpieczne rejony oraz o gromadzenie żywności i wody. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dzisiaj w północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na wybrzeżu i Pomorzu opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W każdy piątek winien i ma. A w naszym programie będziemy rozmawiali o sprawach gospodarczych, finansowych, ale proszę się nie przerażać, proszę nie odchodzić od rady odbiorników. Tym bardziej, że w audycji, oprócz wymownych wskaźników i ciętych komentarzy, nowy cykl Akcja Giełda, czyli wszystko, co warto wiedzieć o giełdzie papierów wartościowych. Od podstaw teoretycznych po praktyczne zarządzanie portfelem. Akcja Giełda w Winien i Ma. Dziś wyjątkowo między 10 a 11. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To tak, Kontorex nie umie się z innego banku przenieść, więc grozilki ruszają mu na pomoc, ale nie dają rady. I wtedy eskadra bobrów pędzi, ale staje, bo korek. I taki mam pomysł na reklamę o przenoszeniu konta. Ale Dawid, po co tak komplikować, skoro przeniesienie jest takie proste? A w Crédit Agricole na koncie dla Ciebie można za to dostać w promocji nawet 300 zł premii. I taką prostą, bez boberów, reklamę zrobiliśmy razem. Z Crédit Agricole, do którego każdego prosto przeniesiemy. Z premią. Promocja do 30 listopada. Jednorazowa premia do 300 zł po otwarciu konta, upoważnieniu banku z wnioskiem o przeniesienie konta i wpływach minimum 3000 zł przez kolejne 3 miesiące. Promocja nie obejmuje klientów, którzy skorzystali z premii za przeniesienie konta lub byli posiadaczami konta od 1 kwietnia 2018 roku. Szczegóły w regulaminie w placówkach i na stronie www.banku. Wyjaśnienie posług reprezentatywnych na www.crediagricole.pl/pad. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na Dzień Nauczyciela alpejskie mleczko 7,99 za opakowanie, a kawa mielona Chibo Family 5,99 za 250 gramów. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. To ja. Cześć, chodź, tylko winda nie działa. Ale 11. Jeżeli najważniejsze dla Ciebie jest wejście na najwyższy stopień wytrzymałości, kup na Allegro sprzęt do fitness. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Dlaczego pracownicy polecają pracę w Lidlu? Ciągły rozwój, dobre zarobki, czas na realizowanie własnych pasji, a przede wszystkim stabilna praca i świetna atmosfera, którą tworzą ludzie. Poznaj ich historię i dopisz swoją. Wejdź na karieralidl.pl i aplikuj. Lidl. Więcej na radość z życia.

Zacznijmy od dwóch bardzo dobrych wiadomości. Po pierwsze, ci z Państwa, którzy nie są może największymi fanami materiałów przygotowanych przez komitety wyborcze, mogą odetchnąć. To był już ostatni raz. Kolejny taki za kilka lat. Poniedziałkowa audycja poranna będzie pełnowymiarowa. Marcin Łukawski już cieszy się na spotkanie z Państwem. Z tej pierwszej wynika druga świetna wiadomość. Za tydzień głos Wojciecha Mana usłyszą Państwo już o 6:00. Następny piątkowy poranek w pełnym 3-godzinnym wymiarze i w tradycyjnym wydaniu. Dzisiaj audycja specjalna. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do dyskusji o wyborach. Nie zamierzam namawiać nikogo do oddania głosu na określoną partię. Będę jednak zachęcać, by wziąć udział w wyborach. Spróbujemy podsumować kampanię i przewidzieć frekwencję. Mam nadzieję, że z Państwa udziałem. Przy telefonie 22 7 3 Dariusz Pieruk. Mój adres to zddtrzymałpa@polskieradio.pl. SMS-y bezpośrednio do mnie na numer 71 335. Audycję przygotowała Anna Gwozdowska, a program realizuje Michał Jakubik. To prawdziwy zaszczyt powiedzieć Państwu dzień dobry o tej porze. Patrycjusz Wyżga, będę z Państwem do 9:00. 19 minut do 7:00. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. I oni. ZD trzymał po polskie radio.pl. Pan Remek pisze tak: dzień dobry, mam dylemat, czy ja biegnąc słucham trójki, czy słuchając trójki biegnę. To już 7 kilometrów biegu. I pan Remek pyta, czy wiem, jaki wynik meczu naszych siatkarzy z Australią. Jak pan Remek wybiegał, prowadziliśmy 7-2, zdaje się. No i proszę pana, 20 kilka sekund temu to spotkanie się zakończyło. I to jakim trzecim setem? 25-9 w trzecim secie. W pierwszym wygraliśmy do 18, w drugim do 23-0 w Pucharze Świata. Siatkarzom serdecznie gratulujemy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Co dzisiaj w audycji do 9:00? Plakaty i ulotki, no wszędzie pełno polityków. Jak wygląda kampania w wielkich miastach? Wielu z państwa pewnie wie. W audycji porannej sprawdzimy, jak do wyborów szykuje się prowincja. Przyjmujemy taką zasadę, że lokale urządza młodzież w ramach lekcji obywatelskich. Uczniowie ustawią kabiny do głosowania, naciągną materiał na kabiny, żeby zapewnić tajność głosowania. Przygotują tak, żeby komisja mogła rano tylko obwieszczenia wyborcze powiesić. No dobrze, ale czy państwo wiedzą, jak nasze głosy przelicza się na liczbę mandatów? Na czym dokładnie polega ta służąca do tego słynna metoda Donta? W następnej kolejności piąty najwyższy wynik to jest 1500 głosów, czyli druga partia w wyborach otrzymuje też drugi mandat, a jeżeli jest 6 mandatów, no to jeszcze szukamy szóstego największego, 1250 głosów, to jest podzielony na 3 wynik pierwszej partii. Jasne, zupełnie łatwa sprawa, prawda? Ja na wszelki wypadek jednak jeszcze dokładnie posłucham, więcej o tym krótko po 7:00. Wreszcie wspólnie posłuchamy w audycji ciszy. Czy ta wyborcza ma w XXI wieku jakikolwiek sens? Uważam, że powinna być, bo tak to byłoby już taka eskalacja decybeli politycznych, że byśmy nie wytrzymali chyba. A tak to przynajmniej ochłoną, wszyscy pójdą, zagłosują tak jak chcą, albo nie pójdą. Niech idą, wszyscy niech idą. Tyle i znacznie więcej w specjalnym porannym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga, raz jeszcze witam serdecznie, będę z państwem aż do godziny 9:00. Everybody looking for me. I gotta say so now that I can be no longer free. It is too late now. Now baby prays for me, so they no longer see that I am hiding in here. And then day by day I keep running away. I know you cannot help it. Nobody's able to make it. Now baby prays for me, so they no longer see that I am hiding in a heat. It's dark, and it's a perfect place to hide it. It's dark, nobody sees me here. It's dark, like a shadow I'm moving, like a shadow I go, and I am losing control. Play the game, but it'll be all the same. And I will testify, testify. What do you ever really like? Really like? You never wanna start. You never lose your life. And your fake name sounds so fucking wicked. Spend your life the way you spend it. You never wanted to offend me. You've got all that you prayed for, but you forgot that I prayed for love. It doesn't mean that it's mine. It doesn't mean that it's yours. It doesn't mean that it's yours. Still I'm hiding in the heat. It's dark, and I am doing okay about it. It's dark, nobody sees me. It's dark, like a shadow I'm moving, like a shadow I go, and I am losing control. My baby, I love you more. Ooh, my baby, I love you more. Ooh, my baby, Sometimes I like to lose control. Satisfaction never comes. I wanna be, I wanna see, I wanna feel, but it's dark in here. And when I'd like to stay alone, something in your mind explodes. I wanna be, I wanna see, I wanna feel, but it's dark in here. 10 minut zostało do 7. Telefon na Myśliwiecką, niezmiennie 2 2 i 7 3. Ja w sprawie wyborów i frekwencji po raz pierwszy w tym roku zdarzy się tak, że nie będę w swoim miejscu zamieszkania i myślałam, że będzie bardzo dużym problemem załatwienie możliwości głosowania gdzie indziej, że to w ogóle koniec świata, że się zgapiłam, a dowiedziałam się tak naprawdę w środę, że mnie we Wrocławiu nie będzie. Okazuje się, że nic prostszego. Idzie się do urzędu po doświadczenie o prawie do głosowania. To dzisiaj takie prawo można nabyć, takie doświadczenie i naprawdę spokojnie można było zagłosować w dowolnym miejscu. Więc mam nadzieję, że z tą frekwencją, z takimi ułatwieniami, jakie teraz są, naprawdę będzie nieźle. Pełna zgoda. Próbowałem w ubiegłym roku. Udało się bez żadnego kłopotu. Idą państwo do swojego urzędu, karteczka, a potem właściwie głosują, gdzie tylko państwo mają ochotę. No bo jeśli ktoś nie wie, gdzie będzie w najbliższą niedzielę, być może poza miejscem zamieszkania, to warto się na to przygotować. Dzisiaj jeszcze mają państwo taką możliwość. No właśnie, wszędzie, proszę państwa, pełno banerów i plakatów wyborczych. Politycy do ostatniej chwili rozdają przechodniom ulotki. Tak wygląda końcówka kampanii w miastach. A jak do wyborów przygotowuje się wieś? Tam już zdejmiemy buty? Chodźcie, nie, żadne buty! Na wsi się nie zdejmuje butów. Ja się interesuję w ogóle polityką. To znaczy? No bo po prostu bym chciała, żeby było dobrze, nie? W Polsce. Dla mnie Polska ważna jest. Partie nie są dla mnie ważne. Partii może nie być. Jesteśmy we wsi Julianów, gmina Rawa Mazowiecka. To, na kogo będę głosować, no to oczywiście moja słodka tajemnica, chociaż już mam faworyta na pewno i nie zmienię zdania i nie zmienię decyzji. Można rozpoznać, że jest jakiś taki wyjątkowy czas przedwyborczy? No dzisiaj mamy zadanie do wykonania takie, żeby przygotować lokale wyborcze. Anna Jakubiak, sekretarz gminy Rawa Mazowiecka. U nas lokale wyborcze tak naprawdę są w szkołach podstawowych, myślę, że tak jak w innych wioskach. Przyjmujemy taką zasadę, że lokale urządza młodzież w ramach lekcji obywatelskich. Uczniowie ustawią kabiny do głosowania, naciągną materiał na kabiny, żeby zapewnić tajność głosowania. Przygotują tak, żeby komisja mogła rano tylko obwieszczenia wyborcze powiesić. Czyli co, niedziela idą państwo na głosować? Pewno idziemy, tak. My pójdziemy, na pewno. Jak? Ja, mąż i no i teściowa też powiedziała, że idzie. A to nie, to ja tu jestem za stara do tego. Ale to nie będzie pani głosować? Nie, pani, jak ja jestem 94 lata mam. Nie mam czym podjechać. A to ile pani kilometrów ma na wybory? A no, nie wiem, czy w Konopnicy, czy gdzie, to nie wiem. A chyba 5. To jest Wiedźmy Marła, tam, że nikogo nie ma. Ale na wybory pan idzie? Tak, z tego co wiem. Większość chyba nie pójdzie. Przed chwilą był u mnie klient, który też jest niedecydowany, twierdził, że się będzie zastanawiał do poniedziałku. No my już wiemy na przykład. W ogóle ludzie mówią głośno, czy to jest tak raczej w tajemnicy? Ja nie wiem, bo my tam, wie pani... Nie uderzamy w dyskusję. Nie uderzamy z nikim, każdy, wiadomo, ma swoje zdanie, nie? Jednemu pasuje ta partia, jednemu drugiemu ta, no to nie ma co się kłócić, nie? No pewnie. A zobaczymy, wygra? A zobaczymy, wszyscy obiecują. A zobaczymy, co zrobią. Plakaty rozwieszone, no, obwieszczenia wszystko są. Julian Grabasz, sołtys wsi Julianów. Czekamy niedzieli, zobaczymy, co z tego wyjdzie, no. A ludzie rozmawiają między sobą, jakoś dyskutują? A wielu jest takich, którzy mówią, i tak zrobią, co będą chciały, i tak będą, co będą chciały. I nie chodzą w ogóle na wybory, no ale takich ludzi to rzeczywiście wszędzie, w całej Polsce są tacy. Zasadniczo ci, co pójdą, to muszą wiedzieć, po co idą i za kim są. Czasami ludzie dyskutują, rozmawiają na ten temat, że może by na tą partię, czy na tą partię. Porozumiewają się, szczególnie rolnicy, analizują, co się dobrego wydarzyło, co złego, co można zmienić. Także dyskusje trwają. Czyli idzie pani na wybory? To pewnie. My zawsze chodzimy. I chodzimy obojętnie. Mi się wydaje, że tak, jak lekceważą po prostu, to ci nie idą. Bo ci, co coś ich obchodzi, jakieś takie przyszłość, to raczej chodzą. No ale różnie bywało. Mówią, że idą, potem nie idą. Ja jestem w komisji wyborczej, to tylko tyle czuję. Okay. Że muszę iść w niedzielę rano. Czy ludzie w większości pójdą, czy nie pójdą? No mi się wydaje, że pójdą. Mówią ogólnie, ludzie mówią, że będą szli na wybory. Jak wybierzemy, tak będziemy później mieć. No trudno.